smartfony taniej, laptopy taniej i AGD też taniej. No i taki finał to ja szanuję, Barbara. No i to jest najwyższy czas na zakupy w Media Expert po prostu. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 30 lipca, minęła 10. Przy mikrofonie Maciej Jankowski. Dzień dobry. Czas na serwis Trójki, który przygotowała i przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. 3 fale tsunami dotarły do Japonii. Zagrożone też Chiny, Indonezja i Tajwan. W pandemii zorganizował w klubie imprezę mimo obostrzeń. Właściciel lokalu z Rybnika usłyszy wyrok. Nie tylko na Podhalu. W Krakowie i Brzesku też będą szukać wód geotermalnych. Ewakuacje w Azji po trzęsieniu ziemi u wybrzeży Kamczatki. Służby ostrzegają przed tsunami. Alerty dla zagrożonych zalaniem terenów wydały m.in. władze Chin, Japonii, Indonezji i Tajwanu. Wstrząs miał siłę 8,8 stopnia. W Japonii ostrzeżenie przed tsunami zakłóciło ruch kolejowy i lotniczy wzdłuż pacyficznego wybrzeża kraju. Zmusiło też operatora uszkodzonej elektrowni jądrowej Fukushima Daiichi do wstrzymania zrzutu oczyszczonej wody radioaktywnej do Oceanu Spokojnego. Do Japonii dotarły jak dotąd 3 fale tsunami, z których najwyższa miała prawie 1,5 metra wysokości, podała stacja telewizyjna NHK. Oczekuje się, że do japońskich wysp mogą dotrzeć fale dochodzące do 3 metrów wysokości. Ostrzeżenie przed tsunami obowiązywać ma tam przez 24 godziny. Chiny wydały ostrzeżenie dla Szanghaju i przylegających do metropolii terenów nadmorskich. Po trzęsieniu ziemi u wybrzeża Kamczatki wydano ostrzeżenia przed tsunami dla wielu miejsc położonych w rejonie Pacyfiku. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Colombo. Na północy Podlasia możliwe ulewy. Obowiązują tam ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami deszczu. Popada też, ale słabiej, na zachodzie, zapowiada Grzegorz Duniec z Instytutu Meteorologii. W dalszym ciągu tutaj na Podlasiu prognozujemy do 15 mm za 12 godzin i w tym całym pasie Polski Zachodniej do 10 mm za 12 godzin. Na pozostałym obszarze wysokość tych opadów będzie się kształtowała od no tak na poziomie 5-6 mm za 12 godzin. Na południowym zachodzie i zachodzie niewykluczone też burze. Sąd w Rybniku ma ogłosić wyrok w sprawie Marcina Kozy, właściciela rybnickiego klubu Face to Face, który w styczniu 2021 roku zdecydował się zorganizować imprezę, pomimo obowiązujących wówczas obostrzeń sanitarnych. Sprawę śledzi Wojciech Kocjan. Właścicielowi klubu Face to Face prokuratura zarzuca sprowadzenie zagrożenia epidemiologicznego. Marcin Koza w trakcie pandemii koronawirusa w styczniu 2021 roku zdecydował się zorganizować w klubie imprezę, chociaż formalnie miało to być spotkanie członków partii Strajk Przedsiębiorców. Wchodzący podpisywali deklaracje członkowskie oraz oświadczenia, że są zdrowi. Imprezę ostatecznie przerwała interwencja policji. Na ostatniej rozprawie w mowie końcowej sam oskarżony podkreślał, że wówczas nie walczył z państwem, ale walczył o normalność. Jak podkreślał, działania rządu w czasie pandemii były opresyjne, a klub otworzył w trakcie desperacji. Miała to być także forma obywatelskiego protestu. Prokuratura uważa jednak, że Marcin Koza powinien zapłacić karę grzywny w wysokości 60 000 zł za sprowadzenie zagrożenia dla życia i zdrowia wielu osób. Obrona wnioskuje o uniewinnienie. Nie tylko na Podhalu, ale także w Krakowie i Brzesku będą szukać wód geotermalnych, które pomogłyby w ogrzaniu domów, ale też mogły zapewnić rekreację. W szaflarach dowiercono się do gorącej wody o temperaturze 120 stopni Celsjusza. W Krakowie odwiert wód geotermalnych pod kątem wykorzystania w ciepłownictwie ma zostać wykonany w przyszłym roku przy Lasku Rusieckim. Już 60 lat temu w tej części Krakowa przeprowadzono odwierty naftowe, które stały się podstawą do analiz także pod kątem geotermii. Podobnie na Pomianowskim Stoku w Brzesku podczas poszukiwania gazu 50 lat temu z ziemi wytrysnęła ciepła woda. A przeprowadzone w ostatnich latach badania doprowadziły do ogłoszenia przetargu na wykonanie samego odwiertu. Chciałbym, aby w pierwszym rzędzie było to uzupełnienie naszego systemu ciepłowniczego. Natomiast są też duże nadzieje związane z bliskością szpitala, na przykład kąpielami balneologicznymi, leczniczymi, no czy też zwykłymi rekreacyjnymi. Wyjaśniał burmistrz Brzeska Tomasz Latocha. Odwierty w Krakowie i Brzesku mają mieć do 2 km głębokości z nadziejami na ciepłą wodę o temperaturze około 50 stopni Celsjusza. Bartek Maziarz, Radio Kraków. Przyjaciel zawsze jest obok, gdy go potrzebujemy. Dziś Dzień Przyjaźni. To dobry moment, by docenić tych, którzy są z nami na dobre i złe. Mieszkańcy Białegostoku mówią, czym dla nich jest przyjaźń. Poznałyśmy się w naszej znienawidzonej pracy, z którą nie mamy żadnych dobrych wspomnień oprócz siebie nawzajem. Nasze każde spotkanie jest takie... bardzo do bólu szczere. My zawsze jak się spotykamy, to płaczemy, jemy, pijemy. Jesteśmy przyjaciółmi, tylko my razem. Prawdziwy przyjaciel jest zawsze z nami, bez względu na to, czy jesteśmy biedni, czy bogaci. W 2000 roku poznaliśmy się tak przypadkiem. Po prostu trzeba być sobą, trzeba być szczerym i prawdziwym. To jest bardzo ekstrawertyczny, a ja nie. Zawsze jest, ja pukam, ty mówisz. Najbardziej lubię w Domce jej mądrość, taką życiową, i że o wszystkim można z nią porozmawiać. Psychologowie podkreślają, że więzi przyjacielskie mają wpływ na nasze samopoczucie i pomagają lepiej radzić sobie ze stresem. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na południu i w centrum pogodnie, na pozostałym obszarze więcej chmur i przelotnie popada. Na termometrach od 18 stopni na Podlasiu do 23 w centrum i na południu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 9:55. Dobrego dnia. Gosia Jakubowska, Katarzyna Firszt-Wojtkowska i Maciej Jankowski. Witamy w drugiej godzinie. Do 11:00 przypomnę, audycja Dobrego Dnia właśnie, w której to jeszcze dziś m.in. piknik naukowy, czy też wspomnienia tej legendarnej absolutnie wytwórni. Dzisiaj do soulu lat 60. będziemy też zaglądać. Adekwatnie, stąd się na początek drugiej godziny Start Me Up. To jest utwór, którego słuchaliśmy, a teraz jak zwykle po 10:00 sięgamy po jedną z trzech naszych płyt tygodnia, bo oczywiście w Trójce mamy płyty tygodnia 3 właśnie, czyli jedna w audycji Dobrego Dnia, jedna po południu, ale wcześniej, bo po 14 już pojawia się fragment kolejnej z płyt. W tym tygodniu w audycji Tu Myśliwiecka 357 tegoroczne wydanie płyty powstałej z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, czyli sierpniowe Miłosz i Julia Pietrucha i po 19 remiksy spod szyldu Madonny. A tutaj, czyli w audycji Dobrego Dnia właśnie po 10 sięgamy po kolejną odsłonę współpracy Freddiego Gibbsa i The Alchemists. To jest połączenie, które już raz się sprawdziło i teraz powtórzyli sytuację z Alfredo. I put that bitch to stop, wipe his nose, tag on their toes. I just knocked off his socks, 100 shots. Came right back at the same day, ain't nothing drop. Send your shooter back to you shot. Tell them you go flip flop, just say my name, Mr. Insane. Crack on my razor blade, break it to the left, put the gang on my chest. That's cradle to the grave. Took it to the west, had my own cash on deck. Put a bad bitch on the plane. Soon as we landed, we shot for that Fetty. This mafia shit, boy, you don't understand me. I tried it though. Try to pull a nigga back, but that life I left. Yeah. REVs and I-7s, turn my garage electric. Yeah. I said, shit, open your heart or you might just block your blessing. Yeah. She was my nigga, got the church and these lemon pepper steppers. Smoking dope, fresh off the boat. She said, I throw the dope. I gave all my side hoes a rope. Climb up a fucking choke, fucking choke. Turn niggas ghost, I inhale all the smoke. Make promoters cancel your show. 50 guns at the door, so say my name, Mr. Insane. Blood on my razor blade. Nigga should've jacked me and whacked me with satin. And now I feel no fucking pain. Being too extra, you need extra people. Your pockets ain't ready for war. I can peep it. This rabbit the reaper. I seen out the reapers. You niggas is nervous. It won't be no sleeping. Y'all tried it though. Try to break nigga down. Try to block my blessing. REVs and I-7s. Turn my garage electric. Too cheap to cop a Bugatti. Too gangsta for a Tesla. That's my nigga got the church and these lemon pepper steppers. Alfredo to była pierwsza odsłona ich współpracy. Alfredo 2. Ta płyta ukazała się w piątek i to jest nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia. Współpraca Freddiego Gibbsa i The Alchemista, czyli rapera i producenta, którzy już nieraz pokazywali, że potrafią wspólnie tworzyć takie utwory, które zostają na dłużej. Lemon Pepper Stepper to jest fragment płyty Alfredo 2, do której jeszcze jutro będziemy powracać po 10:00. Zapraszamy w imieniu Radka Nałęcza, który jutro po 9:00 się z Państwem usłyszy. Obiecywałem, że porozmawiamy o pewnej wytwórni. Chodzi o wytwórnię Stax, absolutnie legendarną, jeżeli chodzi o wydawnictwa soulowe, przełomu lat końca lat 50., później 60., no i nawet zahaczając o 70., choć ta wytwórnia działa do dziś. No i myślę, że odpowiednim wyborem było sięgnięcie po takie utwory, które w Trójce się już pojawiały nieraz, ale w innych odsłonach. Na przykład ten, I Forgot to Be Your Lover. To akurat w wersji The Black Keys ostatnio w Trójce grała. To jest William Bell, właśnie spod szyldu Stax. Have I told you lately that I love you? Well, if I didn't, darling, I'm sorry. Did I reach out and hold you in my loving arms? Oh, when you needed me. Now I realize that you need love too. And I'll spend my life making up to you. Oh, I forgot to be your lover. And I'm sorry, I'm so sorry. Have I taken the time to share how much I care. Oh, I've been working for you, doing all I can, but work all the time didn't make me a man. Oh, I forgot to be a lover. The Stiny Stacks, I Forgot to Be a Lover, czyli William Bell, który jeszcze dziś się pojawi. Ja tak myślałem, że w sumie dobrym wyborem byłoby sięganie po utwory spod właśnie Szyldu Stacks na przestrzeni tych 2 godzin. I jeszcze mogę obiecać, że do tematu powrócimy, ale teraz chciałbym na dosłownie minutę zatrzymać się przy serialu, który w ubiegłym roku się ukazał. To jest aż 2-krotnie nominowany do nagrody Emmy, serial dokumentalny opowiadający historię tej legendarnej absolutnie wytwórni, która zdefiniowała soul lat 60. przede wszystkim, choć o dekadę wcześniej i dekadę później też te największe wydawnictwa zahaczały. Dokładny tytuł to Stax, Soulsville USA, bo właśnie stamtąd pochodzi człowiek, który zainspirował mnie do tego, żeby w ogóle ten temat poruszyć. Ponieważ serial to nie jest żadna bardzo świeża sprawa, to jest produkcja sprzed roku, natomiast Jim Stewart to jest jeden z ojców wytwórni Stax, urodził się 29 lipca, wczoraj rocznica jego urodzin, 1930 rok, no i lata później spotkał kilka odpowiednich osób właśnie w swoim rodzinnym Tennessee i założył Stax Records, także z siostrą Estelle Axton. No i bardzo gorąco polecam, żeby odszukać w streamingu serial Stax, Soulsville USA. Piękna historia soulu i opowieść bardzo zgodna z historią tego gatunku, który przecież sięga lat dużo wcześniejszych. William Bell raz jeszcze, i to też będzie nagranie, które doskonale znamy, ale być może również z innej wersji. Tym razem nie chodzi o cover, a o wykorzystanie sampla. We'll be right back. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I could be careless, and you couldn't care less at all. Kissing me like a ritual, killing me soft. Head on a mattress, I'm trying to take back control. My brain's an emotional picture, I can't turn it off. Pleasure's all mine, I go numb next time. Why does it hurt so much every time we touch? You're giving me paper cuts. Ooh, paper cuts. Under the surface feels like it just won't heal from all the paper cuts. Ooh, paper cuts. I could cover the sky, I'm keeping it cool. Thick of the skin, the dark of the blue. Why does it hurt so much every time? Paper cuts. Season the weekend, we're just with the big tent up. Yeah, you feel me when your body favors high up in the air. I'm Mr. November, you know I should be fearless by now. It took me a little too serious, fighting unfair. The pleasure's all mine, I'm going numb next time. Why does it hurt so much every time? Let me paper cuts. Ooh, paper cuts. Under the surface feels like it just won't heal from all the paper cuts. Ooh, paper cuts. I could cover the sky, I'm keeping it cool. Thick of the skin, the dark of the blue. Why does it hurt so much every time we touch? You're giving me paper cuts. Ooh, paper cuts. Why does it hurt so much every time we touch? You're giving me paper cuts. Ooh, paper cuts. Under the surface feels like it just won't heal from all the paper cuts. Ooh, paper cuts. I can cover a guy, I'm keeping it cool. Thicker the skin, the darker the blue. Why does it hurt so much every time? To Paper Cuts, jedna z nowości na antenie Trójki, zespół Neon Trees, 10:23. Na zegarze, to ja przypomnę tylko jeszcze, o jaki sample chodziło. Przed momentem słuchaliśmy nagrania Williama Bella razem z nim. Oczywiście także szalenie utalentowana wokalistka Judy Clay. Private Number to jest nagranie wykorzystane przez wielu artystów, ale ten najbardziej popularny przypadek to chyba Nightmares on Walks i I Wish. To nagranie wykorzystało sample, te gitarowe sample z utworu Private Number. To wszystko w ramach opowieści o wytwórni Stax. Ale jest też miejsce dla debiutantów i właśnie to jest jedna z debiutantek na antenie Trójki. Magda Mongrit, tak się nazywa ta artystka. Pod pseudonimem po prostu Mongrit nagrywa. Na Sturcję to jej nowy utwór. Odnalazłam w tobie świt, odnalazłam w tobie jedność. I tę iskrę, przy której chcę się tańczyć. Yeah.

To mi się najbardziej w tym cyklu podoba, że on bardzo często omawia tematy, o których być może byśmy w ogóle nie pomyśleli. No i tak jak często oglądamy jakieś dokumenty, czy filmy, czy nawet po prostu fabularne produkcje zahaczające o tematykę mumii starożytnych, egipskich faraonów i tak dalej, no to chyba nigdy nie zastanawialiśmy się, przynajmniej ja nie zastanawiałem się nad tym, jak pachną mumia. Okazuje się, że tych elementów tego zapachu jest całkiem sporo, bo jest i drewno, są przyprawy, są delikatne nuty kwiatowe i to wszystko w opowieści Moniki Suszek, która odkopała informację, że polscy i chorwaccy naukowcy badają właśnie te zapachy. Nawet po 5000 latach w sarkofagu zmumifikowane ciała ze starożytnego Egiptu nadal pachną całkiem ładnie. Odkryli to naukowcy, wśród których był profesor Tomasz Sawoszczuk z Katedry Mikrobiologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Pomysł na badanie zapachów obiektów zabytkowych jest bezpośrednio związany z realizacją projektu. Natomiast tutaj rzeczywiście stwierdziliśmy po konsultacjach z dyrekcją Muzeum Egipskiego w Kairze, że nikt nigdy nie zastanawiał się nad zbadaniem zapachu mumii, stąd nasz pomysł. Naukowcy zbadali 9 mumii w Muzeum Egipskim w Kairze. Na początku obawiano się o ich stan fizyczny, mówi chemik profesor Matthias Tirlich ze Słowiańskiego Uniwersytetu. Obawialiśmy się, że mogą występować ślady degradacji mikrobiologicznej, ale tak się nie stało, co oznacza, że warunki w tym muzeum są w rzeczywistości dość dobre pod względem konserwacji. Można powiedzieć, że te wszystkie zapachy przenikały się. Podczas procesu mumifikacji starożytni Egipcjanie otaczali ciało przyjemnymi zapachami jako ważną część przygotowania ducha do wejścia w życie pozagrobowe. Dominowały słodkie, ostre i drzewne nuty zapachowe. Pojawiły się nuty kwiatowe, co wskazuje na niektóre materiały służące mumifikacji, ale również ślady zapachów, takich jak żywica, sosna, jałowiec i inne podobne. Ogólnie rzecz biorąc, wiele tych mumifikowanych materiałów ma całkiem przyjemny zapach. Oprócz tych przyjemnych zapachów, które dominowały tak naprawdę, jeśli chodzi o zapach mumii, można było wśród nich zidentyfikować również w niewielkich ilościach zapach kwasu octowego. Naukowcy wykorzystali technikę zwaną chromomatografią gazową, aby oddzielić różne zapachy wewnątrz sarkofagu. Badanie było nieinwazyjne, tak by nie uszkodzić żadnej z badanych mumii. Takie badania to nie tylko badaniem zapachu, jak gdyby, ponieważ wyniki, które uzyskaliśmy, pozwoliły nam po pierwsze w dużym przybliżeniu powiedzieć, które techniki balsamowania były zastosowane w przypadku zbadanych mumii, ale również na przykład jakie środki były stosowane w konserwacji w czasie, jak również jakie substancje zabezpieczające mumie przed na przykład atakiem owadów były użyte, aby właśnie zabezpieczyć artefakty. Odkrycie zapachu mumii otwiera nowe możliwości dla muzeów na całym świecie. W przyszłości zwiedzający mogą doświadczyć historii nie tylko wizualnie, ale kto wie, może także za pomocą zmysłu węchu. No i proszę bardzo, nie wiedzieliśmy, a teraz wiemy, Monika Suszek odkrywa kolejne historie w Pikniku Naukowym co poniedziałek i co środę po 10.30 w audycji Dobrego Dnia. Także w podcastach Trójki na stronie Polskiego Radia można znaleźć wszystkie poprzednie odcinki. Mark Ronson chyba nigdy nie zrobił nic złego muzycznie. To razem z Ray, Suzanne. Her nails are painted green. A cigarette in her mouth and she mouths, hey dear, how you been? Gray skies out the window, but she's a summer breeze. Come and set the tone, I dare. Come sit down next to me, Suzanne. Her hair hangs like curtains. Her smile is warm like June. She blinks in slow motion just like something in the Looney Tunes. Looney Tunes, you can't tell she's into you. Running on down since I was 7 years old. Suzanne, I would love to hold you if I can. Suzanne, Suzanne, if you'd allow my left arm and my right arm to collide inside the small of your back, just like that. I need you, Suzanne. Oh, Suzanne, now I need you. Your left ear on my shoulder, and I wonder if that's just how you are.

fajny film. I Ryszard Jaźwiński na miejscu w Kazimierzu Dolnym. Halo, halo, Kazimierz. Witamy, witamy, dzień dobry. Oczywiście ze studia Trójki w plenerze. I żeby nie tracić czasu, już natychmiast przedstawiam mojego miłego dzisiaj gościa. Jacek Borcuch jest z nami, dzień dobry. Dzień dobry. Oczywiście aktor, reżyser, scenarzysta, właściwie aktor. Zaczynam od tego, bo od tego się u ciebie wszystko filmowo zaczęło, prawda? I zresztą są na to tutaj były wczoraj wieczorem dowody. Tak, zaczęło się, tak. Wczoraj wieczorem był pokaz długu Krzysztofa Krause w ramach retrospektywy jego filmów. Rzeczywiście, tak. Choć nie wiem, jakbym chciał zapomnieć, że grywałem w filmach, to się nie da. Ale właściwie po latach troszeczkę do tego aktorstwa ostatnio wróciłeś, mam na myśli serial. Powiem więcej, dałem się namówić na dość dużą rolę w debiucie fabularnym Marii Wider. Także ten rok rzeczywiście jest nie tylko wspomnieniowy, ale też jakimś takim powrotem. A serial, o którym mówisz, to jest oczywiście Wzgórze Psów. Tam bardzo taka epizodyczna rola. Uległem namową reżysera i Piotrka Domaleskiego i producentki, żeby coś takiego zrobić. To jest w ogóle przedziwne, bo poczułem przyjemność po latach w tym. Wydawało mi się, że w ogóle nie ciągnie mnie, ale kiedy stanąłem z drugiej strony kamery, nagle pomyślałem, że z jakiegoś powodu ludzie chcą to robić. Jest jakaś taka przyjemność niezwykła. Oczywiście, bo już od lat jesteś przede wszystkim, pracujesz przede wszystkim w polskim kinie jako reżyser. Kilka filmów tych kinowych masz już za sobą. Były Tulipany, Wszystko co kocham, wielki sukces przecież. Były Nieulotne, Słodki koniec dnia, ale wszystko zaczęło się, jeśli chodzi o reżyserię, od twojego bardzo takiego szczególnego debiutu. To był film Kalafior i właśnie on wraca. Właśnie o 12 w samo południe. Dzisiaj tutaj obok już niedługo projekcja tego filmu po ćwierć wieku. Tak, tak. Dokładnie 25 lat temu tutaj w Kazimierzu była taka festiwalowa premiera tego filmu. I co z niej pamiętasz? Ten film jest specyficzny. Ja go bardzo długo wypierałem. Tak lubiłem liczyć swoje, czy też wolałem liczyć swoje filmy od Tulipanów, które były już takim uporządkowaną opowieścią, przygotowaną dużo bardziej. Ten Kalafior był takim krzykiem, manifestacją swojej obecności w kinie, w środowisku. Taką trochę wariacją chyba, tak? Bardzo, bardzo. Jeden z dzienników, który pisał o tym, napisał o Kalafiorze post-tarantinowska dogma. I rzeczywiście coś w tym jest, bo Lars von Trier ogłosił dogmę z Winterbottomem. W tym samym czasie Pulp Fiction w Cannes dostaje Złotą Palmę. To były takie z jednej strony wielkie widowisko, z drugiej strony bardzo ascetyczna idea tworzenia kina bez żadnych wspomagaczy. I ten Kalafior urodził się dokładnie w czasach pomiędzy tym nowym widowiskiem, które Tarantino wymyślił, jakby przywołując do życia stare kino klasy B i zrobił z tego jakość, a z drugiej strony ten nowy rodzaj bardzo ascetycznego kina. I coś w tym rzeczywiście jest. Jest w tym bardzo dużo z Quentina i jest przez to, że używaliśmy małych kamer, takich jak Dogma, które się właśnie wtedy na świecie pojawiły. Stąd też tak, a wszystko jeszcze za błogosławieństwem Krzysia Krausego, który występuje w tym filmie. Który, tak, dał się namówić do epizodycznej roli, ale który bardzo mnie namówił do tego filmu, bo w trakcie zdjęć do długu ja mu dałem do przeczytania scenariusz, który właśnie tam napisałem. I on mnie bardzo wspierał, pomógł mi przy tym debiucie i zagrał nawet. No to niesamowita historia, że właśnie ćwierć wieku temu Kalafior był pokazywany właśnie tutaj w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. No i dzisiaj znowu o 12 już niedługo. Właściwie wyrosło ci już nowe kompletnie pokolenie widzów, którzy Kalafiora znać nie mogą. Jak sam to oceniasz? No bo to jest taka troszkę zwariowana, momentami absurdalna opowieść, troszkę kryminalna. Czy myślisz, że ona się wpisze tutaj w taki dzisiejszy odbiór i tego, jakie mamy kino? Dzisiaj mam małą nadwiedzę, ponieważ rok temu dałem się namówić na bardzo taki jeden wyjątkowy pokaz w ramach festiwalu What the Fuck Film Festival w Warszawie. Takie najdziwniejsze filmy i tam jedynym polskim filmem był właśnie Kalafior i bardzo nie chciałem tego, ale dyrektorka mnie bardzo namawiała. Przyszedłem na to spotkanie przepraszając widownię za ten film, który był szaleństwem i tak dalej, ale cała widownia, cała wielka sala kinowa została na spotkanie, była zachwycona. Ktoś napisał, że jeśli nie znacie tego filmu, to nie znacie tego, co się działo w polskim kinie w latach 90. I przyjęcie było dla mnie onieśmielające, tak dobre. Pomyślałem sobie, że młode pokolenie, które dorasta, widzi w tym to, co ja wtedy w latach swoich 20. swojego życia widziałem i dlaczego chciałem to zrobić. I mój wstyd, czy też mój dystans do tego filmu zamienił się w jakieś takie podniecenie, czyli być może jakiś rodzaj przemijania, który promieniuje i że wolałbym, żeby tego nie było, ale także dzisiaj z nadzieją podchodzę do tego. No to po tym, co mówisz, są duże szanse, że i dzisiaj Kalafior może być świetnie tutaj w Kazimierzu Dolnym przyjęty. Tym bardziej, że jest to film, który właściwie otworzył taką całą sekwencję wtedy popularności kina właśnie ofowego, kina niezależnego. To był chyba pierwszy film, który no, miał taką szansę na większą dystrybucję kinową, prawda? Tak, to był wręcz pierwszy, który Roman Gutek wziął do dystrybucji kinowej. Chwilę później pojawiła się Małżowina Wojtka Smarzowskiego, Zabić ich wszystkich, Wojcieszka. Powstało Pokolenie 2000 w drugim programie Telewizji Polskiej ogłoszone, gdzie Barczyk zrobił Patrzę na ciebie, Marysią. To rzeczywiście moje pokolenie, nasze pokolenie doszło do głosu i zaczęło manifestować swoje marzenia. To już ostatnie pytanie. Jak wczoraj przyjęła po latach publiczność film Dług Krzysztofa Krause, w którym grałeś jedną z głównych ról? To jest film przedziwny, ponieważ to jest straszny film. Opowiada o najbardziej mrocznych aspektach lat 90., o tym takim dzikim wschodzie. To był nasz taki dziki wschód, kiedy jeszcze ta demokracja, ten kapitalizm nie zagościł, a jeszcze ten komunizm siedział dość głęboko. A przedziwne jest to, że ludzie chcą oglądać tę mroczną historię. To jest po prostu dobry film, który zachował się, który trwa w czasie, dobrze się starzeje, więc ja nie lubię do niego wracać, ale rzeczywiście ludzie przyszli i byli zachwyceni. Czemu nie lubisz wracać? Ciężka praca? Nie, po prostu nie lubię wracać, bo ten film jest straszny. No, to jest film o jakimś takim granicznym doświadczeniu dwójki młodych chłopaków z marzeniami, ale też jak patrzę na te nasze młode twarze, to mnie to martwi bardzo. Ale jest to, co powiedziałeś, najważniejsze, znakomity film, zresztą wtedy bardzo, bardzo doceniony. Troszkę wspomnień, ale i nowości. Zapraszamy na Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi w Kazimierzu Dolnym do niedzieli, a moim gościem w Studiu Trójki był Jacek Borcuch. Bardzo ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. A rozmowę przygotował oczywiście i przeprowadził Riko Jaźwiński, jak zwykle w cyklu Fajny Film. Zapraszamy na więcej o filmach na antenie Trójki, bo regularnie do tematów filmowych wracamy. To wszystko od nas. Gosia Jakubowska, Katarzyna First-Wojtkowska i Maciej Jankowski przez ostatnie 2 godziny. No i na koniec powrót do wytwórni Stax raz jeszcze. To know one thing, I know I'm a lover. Out of opinion. It's all right, mama was. It's all right. Opposition. And I know that child, I'm loving you all. I know what to do. You know what, Otis? What? You're country. It's all right. The Georgia Wood. That's good. You know what?